asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Prankati i Romuald Wójcik. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca. Dziś podpisana zostanie umowa na elementy satelitarne tarczy przeciwlotniczej. W Krakowie dziś pożegnanie współtwórcy Skaldów Jacka Zielińskiego. Prezydent i szef dyplomacji Iranu zginęli w katastrofie śmigłowca. Maszyna rozbiła się w górzystym terenie w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. Ratownicy znaleźli zwęglony wrak śmigłowca wczesnym rankiem po całonocnych poszukiwaniach utrudnionych przez gęstą mgłę i zamieć śnieżną. Wiceprezydent kraju Mohsen Mansouri potwierdził w porannym oświadczeniu, że prezydent Raisi, minister spraw zagranicznych Iranu i wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu. Do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Jolfa. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było ponad 200 ratowników, psy poszukiwawcze i drony. Jak dotąd nie podano oficjalnej przyczyny katastrofy, jednak analiza zdjęć z miejsca wypadku wskazuje, że śmigłowiec uderzył w szczyt górski. Państwowa agencja prasowa IRNA podała, że prezydent Raisi leciał helikopterem Bell 212 wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych. Kilka krajów wyraziło zaniepokojenie i zaoferowało swoją pomoc. Biały Dom przekazał, że prezydent USA Joe Biden został poinformowany o doniesieniach na temat katastrofy. Chiny wyraziły głębokie zaniepokojenie, a Unia Europejska zaoferowała awaryjną technologię mapowania satelitarnego. Jan Olencki, Polskie Radio. Polska otrzyma kredyt w wysokości 500 000 000 zł na elementy satelitarne tarczy przeciwlotniczej. Dziś ma być podpisana umowa w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W południe premier Donald Tusk spotka się w Warszawie z prezes banku Nadią Calvino. Szef rządu zapowiedział, że Polska będzie uczestniczyć w budowie europejskiej obrony powietrznej, czyli tak zwanej kopuły europejskiej. Dlatego, jak dodał, rząd podjął decyzję o budowie komponentu satelitarnego, który będzie jej częścią. Polska otrzyma na ten cel specjalną pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 500 000 000 zł. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek państwu będę mógł złożyć. Szef rządu przedstawił także założenia planu obrony i odstraszania Tarcza Wschód. Mówił, że bezpieczeństwo Polsce mogą zapewnić tylko 4 wymiary, które realizuje rząd. Bezpieczeństwo geopolityczne, europejska obrona powietrzna, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczna granica. Tylko na ten cel rząd przeznaczy dodatkowo 10 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. O Tarczy Wschód mówił dziś w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef MON. To inwestycja wieloletnia, której głównym celem jest odstraszanie, podkreślił Cezary Tomczyk. To jest budowa fortyfikacji, też różnych przeszkód ziemnych, a także budowa linii bunkrów na granicy wschodniej oraz na północy Polski, na granicy z Kaliningradem. Oczywiście w pełnej konsultacji z Sojuszem Północnoatlantyckim i też w pełnej konsultacji z naszymi partnerami, bo robimy to w jakimś sensie razem z Litwą, Łotwą i Estonią, która kilkanaście tygodni temu ogłosiła budowę bałtyckiej linii obrony. W ramach Tarczy Wschód ma być także wzmacniana zdolność do zestrzeliwania wrogich samolotów, śmigłowców i rakiet. Jeśli Daniel Obajtek nie odbierze wezwania na przesłuchanie przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej, dostarczy mu je prokuratura, powiedział przewodniczący komisji. Michał Szczerba przypomniał, że dziś mija termin, który wyznaczył byłemu prezesowi Orlenu na odebranie dokumentu. Za łapówkę wjeżdżali na masową skalę obcokrajowcy. Bezpieczeństwo było na ostatnim miejscu. Dochodzą nowe wątki tej afery. I jedno jest pewne, nie ma świętych krów. Nie ma osób, które są ponad prawem. Nie ma ludzi, którzy ściągali obcokrajowców z całego świata, głównie z krajów azjatyckich, na swoją inwestycję Orlenu w nazwie Olefiny 3 pod Płockiem. Daniel Obajtek został wezwany przed komisję 8 maja. Przesłuchanie zaplanowano na 28 maja. Dziś pożegnamy Jacka Zielińskiego. Współtwórca Skaldów zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Artysta zmarł 6 maja w wieku 77 lat. Jacek Zieliński był kompozytorem, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem, członkiem zespołu Skaldowie, jednej z najbardziej znanych polskich grup muzycznych z lat 60. i 70. Śpiewane przez artystę przeboje Cała jesteś w skowronkach czy prześliczna wiolonczelistka znała cała Polska. Początki swojej kariery artystycznej wspominał w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia. Chciałem zaproponować muzykę troszeczkę bardziej bogatą, troszeczkę ambitniejszą i bogato aranżowaną. Ja chciałem tą muzyką pójść dalej i ją bardzo urozmaicić. W żółtych płomieniach. Wielkim przebojem stała się piosenka W żółtych płomieniach liści, którą śpiewał w duecie z Bucją Prusem. Jacek Zieliński był odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i złotym medalem Zasługi za osiągnięcia artystyczne. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Jednym z wyzwań, z którymi mierzą się pasieki, jest groźna choroba pszczół zwana warrozą. Marian Surowiec razem ze swoją wnuczką Oliwią Myczkowską wymyślili urządzenie, które ma chronić owady przed pasożytem wywołującym tę chorobę. Urządzenie wytwarzające ultradźwięki to ekologiczna alternatywa dla środków chemicznych. Te środki, które wykorzystują pszczelarze, środki chemiczne, one działają na pasożyty, które znajdują się na zewnątrz plastra pszczelego. Natomiast na 10 sztuk pasożytów tylko dwie są na plastra. 8 pasożytów znajduje się pod zasklepem w komórce i żadna chemia praktycznie nie działa na 80% tego pasożyta, a ultradźwięki to robią. Nie bez powodu mówi się pracowity jak pszczoła. Do wytworzenia 1 kg miodu potrzebna jest praca około 400 pszczół. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na wiadomości ze świata sportu. Krzysztof Uniewski. To mecz o być albo nie być dla naszych hokeistów w światowej elicie. Muszą dziś pokonać w Mistrzostwach Świata Kazachstan, żeby pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Do tej pory przegrali wszystkie 6 meczów, także dlatego, że nie potrafią zdobywać bramek grając w przewadze. Jestem przekonany, że właśnie w tym najważniejszym momencie z Kazachstanem te nasze przewagi odpalą, jak będziemy oddawali więcej strzałów na bramkę przeciwnika, będziemy walczyli pod tą bramką, starali się zmienić lot krążka lub dobijać swoje strzały, to na pewno w końcu to zafunkcjonuje. Mówił były bramkarz naszej kadry Przemysław Odrobny. Mecz Polska-Kazachstan o 20:20. Wtedy będzie blisko do ostatniego gwizdka sędziego w Lubinie. Zagłębie od 19:00 gra z ŁKS-em Łódź w ostatnim spotkaniu przed ostatniej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Dla obydwu ekip to mecz o pietruszkę. Gospodarze pewni utrzymania, goście degradacji. Wczoraj szansę na grę w europejskich pucharach stracił Lech Poznań, remisując po 1 w Łodzi z Widzewem. Bardzo spokojnie rozmawialiśmy o tym meczu. Wiem, jaka jest u nas sytuacja, więc raczej podeszliśmy do tego z lekkim zdenerwowaniem, bo chcieliśmy wygrać to spotkanie. Stwierdził wyciszony bramkarz Lecha Bartosz Mrozek. W dwóch pozostałych wczorajszych meczach Warta Poznań uległa Legii Warszawa 0-1, a Krakowia 2-0 pokonała Raków Częstochowa, zaklepując sobie, mówiąc potocznie, utrzymanie. W Anglii mistrzostwo zaklepał sobie po domowej wygranej 3-1 z West Hamem Manchester City. Mówimy o ostatniej kolejce Premier League. The Citizens obronili tytuł. Do Championship spadają Luton, Burnley i Sheffield United. Beniaminkowie nie dźwignęli rywalizacji w najlepszej lidze świata. Ciekawe, jak Barcelona dźwignie kolejne wydatki na Roberta Lewandowskiego. Strzelił gola w wygranym 3-0 meczu z Rayo Vallecano, a że to było jego 25. trafienie w sezonie, odpaliła się, znów używając kolokwializmu, klauzula o dodatkowych środkach dla Bayernu Monachium. Przy takiej liczbie goli Blaugrana musi przelać na konto bawarskiego pieszczocha ponad 1 000 000 euro. Na zakończenie serwisu zaglądamy pod kosz. Sensacja w półfinale konferencji zachodniej w lidze NBA stała się faktem. Aktualni mistrzowie kraju Denver Nuggets po 7 kipiącym od emocji meczu zakończyli tegoroczne rozgrywki. Denver Nuggets przegrali we własnej hali 90-98 z Minnesota Timberwolves. Minnesota w drugiej części spotkania odrobiła 20-punktowy deficyt, ale jakby tego było mało, w pierwszej części zniwelowała stratę wynoszącą 15 oczek. Agencja prasowa Associated Press nazwała to spotkanie arcydziełem. Dla Timberwolves będzie to pierwszy finał konferencji od 20 lat. W serii z mistrzami wygrali 3 spotkania w Denver, w tym to decydujące o awansie. Gwiazdo drużyny gości Anthony Edwards tym razem zanotował 16 punktów. Mój zespół wierzył we mnie, jak miałem słabszą dyspozycję do przerwy. W dalszej części meczu znalazłem swój właściwy rytm. Zacząłem w końcu trafiać. Wspólnie dokonaliśmy wielkiej rzeczy, komentował Edwards. W zachodnim finale Minnesota zagra z Dallas Mavericks. Na wschodzie awans do konferencyjnego finału niespodziewanie uzyskali niżej notowani koszykarze Indiana Pacers. W decydującym 7 spotkaniu serii pokonali w Nowym Jorku faworyzowanych Knicks 130-109 i o ścisły finał zagrają z Boston Celtics. Z Miami dla Sportów Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie na naszej antenie po 16:00. Dziś w większości kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 26 stopni, chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich, tam od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 9. Ja wiem, że poniedziałek to nie jest najlepszy czas na to, żeby dobrze się czuć o 9 rano, ale da się coś z tym zrobić. My tu jesteśmy po to, żeby te poniedziałki Państwu umilać. Dobrego dnia. Olga Szućko, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy tu do godziny 12 z zapasem ciekawych tematów. Już za moment na przykład spotkanie sztucznej inteligencji z muzyką, a więc będziemy słuchać przyszłości. Ale na razie jeszcze spacer do roku 2009 i do płyty Rules, The Whitest Boy Alive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Salofians believe that the real wisdom lies in accepting and understanding what the mirror shows. It is not an easy path, but it is the only one that leads to a deep and authentic life. Ależ nam się zrobiło tajemniczo. Tak brzmi muzyka stworzona przez AI, Initiation. To jest utwór, który powstał w ramach projektu Next Beat AI i Future Police. Więcej po godzinie 9.40, a na razie w ramach kontrastu i łączenia nowego z nieco starszym, kompozycja z roku 1969. Joe Cocker, który przyszedł na świat dokładnie 80 lat temu. Feeling all right. You have a chance to see him. Every night I have the strangest dream. Impressed by the way I could have been. Left you on my own, all so it seemed. I've got to leave before I start to scream. For some left the door and took the key. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce.

bo ci, no, umownie to powiedzmy, drobni ciułacze, mogliby rzeczywiście troszkę jeszcze pieniędzy złożyć i też jakoś tam w ten sposób poziom ogólny oszczędności powiększyć. To sami też by pewnie byli z tego zadowoleni. Oczywiście tu trzeba mądrze to skonstruować, żeby to też nie były lokaty na 10 dni, ale żeby chodziło o prawdziwe oszczędzanie. Tak. No jak długo, to pewnie jeszcze będą prace w Sejmie na ten temat, będzie dużo dyskusji. Gdyby to miało zresztą wejść w życie od przyszłego roku, to już się powinny zaczynać prace w parlamencie, ale na razie w ogóle projektu ja nie widziałem. Na razie tylko właśnie takie szczątkowe, że tak powiem, informacje z Ministerstwa Finansów, ale na pewno będziemy je śledzić i Państwu przekazywać. A teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam o rynku pracy. Około 3 miesięcy, średnio o 2-3 tygodnie dłużej niż w roku 2022 trwają obecnie procesy rekrutacyjne kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. Czy to oznacza takie ostrożniejsze podejście do rekrutacji nowych pracowników? Jak to należy odczytywać? No właśnie, chyba bardziej jako ostrożność, bo to na pewno nie jest zwiększenie biurokracji w firmach i w ich działach kadrowych, czy jak to się ostatnio mówi, działach people, już nie human resources, działy people. Tak. Czyli ludzi. Ludzi, tak, tak jakby. No tak. No tak, trzeba rozróżnić, bo jak się zatrudnia sztuczną inteligencję i człowieka, no to jest dział ludzi, prawda? Ale żarty na bok. Firmy każdą złotówkę teraz oglądają z trzech stron, bo tak, złotówka wiemy. Ma trzy strony przecież, nie? Jako trzeba. W trójce. Chodzi o to, że mimo że wskaźniki gospodarcze ogólnie są całkiem niezłe, to jednak inflacja i rozmaite inne przyczyny tutaj sprawiają, że firmy starają się oszczędzać. I jeśli już zatrudniają pracownika, to chcą mieć z niego naprawdę dobry pożytek. I no taki trend się zarysowuje. Tu oczywiście też duża rola tego, aby sami kandydaci się, że tak powiem, dobrze sprzedali, ale też nie mają co liczyć, że od razu hop, siup, będą zatrudnieni. To, o czym rozmawiamy, to jest trend zaobserwowany głównie wśród kandydatów do kadry menedżerskiej, przede wszystkim menedżerskiej, dyrektorskiej. No ale dotyczyć to może także i szerszej, w perspektywie szerszej wszystkich pracowników. Przecież automatyzacja produkcji, unowocześnianie jej, robotyzacja też, no postępuje. I proste prace będą coraz mniej potrzebne. Stąd właśnie taki trend. Więc jeżeli składamy gdzieś swój życiorys w nadziei na dobrą posadę, to nie dziwmy się, że decyzja chwilkę potrwa. I to nie wynikać może musi z biurokracji w danej firmie. No właśnie, bo warto dobrze wybierać. Bilety na metro w Buenos Aires podrożały z dnia na dzień o 360% i to jedna z takich najbardziej drastycznych podwyżek związanych z polityką zaciskania pasa w Argentynie. Argentyna ma obecnie inflację na poziomie 290%, no i oznacza to, że kraj ponownie ma duże kłopoty gospodarcze. Nie pierwszy raz zresztą w ciągu ostatnich paru dziesięcioleci słyszymy o różnych kłopotach gospodarczych Argentyny. Kraju, który wielu ludziom może się kojarzyć ze znakomitymi winami z regionu Mendozy. Ale też pięknymi widokami w ogóle. I oczywiście kraj, piękne góry i tak dalej. Natomiast sam planuję, może kiedyś. Tango, jeśli niektórzy tańczą, to też oczywiście Buenos Aires odwiedzają. A niektórym się kojarzy z piłką nożną typu też. Tango argentyńskie. Ci, co jeszcze pamiętają Mistrzostwa Świata, które tam były. Ale znowu żarty na bok, bo to jest poważna sprawa. Bardzo. W takich realiach, jakie tam teraz są, przy takiej inflacji prawie 300%, no to rozsądnym wyjściem byłaby jakaś terapia, wręcz nawet może i szokowa, uzdrawiająca tamtą gospodarkę. I nieodmiennie kojarzy się to z początkiem lat 90. w Polsce, kiedy też taką terapię zastosowano spod znaku innego ministra finansów jeszcze, Leszka Balcerowicza. Tylko że wtedy u nas towarzyszyła temu demokratyzacja kraju. I raz, że było społeczne przyzwolenie na takie reformy, a dwa, można było odwołać rząd, który popełniał błędy przy czymś takim. Obawiam się, że ustrój polityczny Argentyny teraz niespecjalnie może być aż tak stabilny i aż tak otwarty demokratycznie. Różne wieści stamtąd nadchodzą o różnych pomysłach obecnego prezydenta, ale myślę, że jest taka prawidłowość przecież opisana przez wielu ekonomistów. W tych krajach, gdzie jest demokracja, gdzie rzeczywiście społeczeństwo ma w wpływ na władzę. To jest w perspektywie długoterminowej, wieloletniej, to i zapanuje dobrobyt. W Ameryce Łacińskiej jest jeszcze ten problem dużego rozwarstwienia społecznego i tam chociażby takie podwyżki, a to na razie była jedna, ale podobno jeszcze mają drożeć te bilety, no stają się takim właśnie punktem zapalnym. Tak było w Chile, że zaczęły się zamieszki właśnie po nawet nieznacznym wzroście cen biletów za przejazd metrem w stolicy Santiago. A skoro o Chile mowa, to jeszcze jedna ciekawa informacja, bo prezydent tamtejszego kraju oświadczył, że stanowczo będzie się sprzeciwiać wszelkim próbom komercyjnego wydobycia surowców na Antarktydzie. Takie oświadczenie pojawiło się po doniesieniach o odkryciu tam przez Rosję olbrzymich złóż ropy. Dziś jest to kontynent pokoju, nauki. Sami mamy też tam wielu badawczych. I nie należy do Chile wcale. Właśnie, bo jest no niczyj w zasadzie. I czy tak zostanie bez tej działalności gospodarczej? Jest międzynarodowe porozumienie, układ antarktyczny jeszcze z lat 50., który przewiduje, że to ma być właśnie ziemia niczyja, najkrócej mówiąc, podobnie zresztą jak przestrzeń kosmiczna. I o ile coś mówimy czasem o sprowadzaniu minerałów z Księżyca, to sprowadzanie ich z innego terytorium eksterytorialnego, czyli z Antarktydy, jest znacznie prostsze, łatwiejsze, chociaż drożej niż no właśnie. Rosja się zachowuje nieobliczalnie i łamie różne standardy, więc co się tam będą przejmować układem antarktycznym? No jest ryzyko, że sięgną po ropę stamtąd, skoro ropa u nich jest już na wyczerpaniu. Nawet jeżeli będzie to oznaczało dodatkowe koszty. Począwszy od napędzania silników do ich czołgów na wojnie w Ukrainie, po w ogóle funkcjonowanie kraju. No nie są to wesołe informacje i trudno tu cokolwiek skomentować czysto ekonomicznie, no poza tym, że trochę no drożej, bo to jest kwestia niestety polityki i jednak szkoda wielka łamania tych standardów. To miejmy nadzieję, że kraje jednak tutaj będą zabiegać o spokój na Antarktydzie. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. To ja również dziękuję. Sylwia Zadrożna i klasycznie przypominam po 16.30 tak. Ekonomia w Trójce dzisiaj. A teraz klasyka rapu. De La Soul i Me, Myself and I. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe. People say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Poems I speak are plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read, alright. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that is. Style is surely our own thing, not the false disguise of shoulders. They lie solely from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Hallelujah, glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and gookie eyes. People think they dis. introduce my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states, black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on the toothin' up so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Na ile sztuczna inteligencja może być inspiracją dla muzyków i wsparciem, a na ile prawdziwą konkurencją, to temat, który budzi ogromne zainteresowanie branży muzycznej, ale także słuchaczy. Dzisiaj dużej dyskusji na ten temat będzie można posłuchać w warszawskiej fabryce Norblina, gdzie wieczorem spotkanie AI z muzyką i koncert wyjątkowego projektu Future Police. Nam jest Gniewomir Tomczyk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. No i teraz pytanie, czy ja cię mogę nazwać twórcą projektu Future Police, czy za wszystko odpowiada sztuczna inteligencja? No właśnie, to jest pytanie, czy ja i Robert to jesteśmy jedna druga, dwie drugie, czy jedna trzecia, dwie trzecie. Stworzyliśmy koncert Futuropolis razem ze sztuczną inteligencją. Traktujemy wszelkiego rodzaju algorytmy jako trzeciego członka zespołu. Mhm. To jaki był twój wkład w to wszystko? W muzykę, w planowanie, tak naprawdę we wszystko. AI jest naszym partnerem, ale też narzędziem do tworzenia i też niejednokrotnie bardzo nas zaskoczyło, kiedy chcieliśmy utwór puścić na pewne tory nasze z góry ustalone, ale AI postanowiło nas niesamowicie zainspirować i po różnym promptowaniu dać nam różnego rodzaju traki, czy też sugestie, czy też wręcz w ogóle polecenia, jak mamy zagrać daną część i jak rozpocząć, co było bardzo inspirujące i tak naprawdę właśnie tak jak trzeci członek zespołu, jakby druga osoba powiedziała, nie, może zrób tak, może w tą stronę, może w taką i wtedy my oczywiście no, reaktywnie na to wszystko działamy. No jest to niezwykle inspirująca rzecz. Dzisiaj właśnie o 19 będzie można zobaczyć w Moxo to, co zrobiliśmy. Czyli sztuczna inteligencja inspiruje, zaskakuje, lubicie się? Czy się lubimy? No właśnie, to jest pytanie. Ostatnio wyszedł najnowszy model ChatGPT-4 OM, czyli Omni. No i tam już ten głos jest bardzo przyjemny i można powiedzieć, że taki do polubienia. A jaki jest wkład Stanisława Lema w cały ten projekt? Poprosiliśmy czat, aby rozpisał scenariusz na koncert multimedialny, na spektakl w stylu Stanisława Lema, żeby zaczerpnął styl, jeżeli chodzi o budowanie zdań, o nazewnictwo, o skupienie się na różnych filozoficznych aspektach i dylematach, które u Lema są jak najbardziej bardzo, bardzo powszechne i właśnie te analogie, ten styl został przeniesiony na Futuropolis. Czyli rozumiem, że to nie tylko muzyka, ale właśnie opowieści sztucznej inteligencji. Dokładnie, tak. Przede wszystkim Futuropolis to dziewięcioczęściowy zbiór opowiadań, w których AI traktuje o tym, jak właśnie sztuczna inteligencja i człowiek ma ze sobą funkcjonować w tej dalszej i tej bliższej perspektywie. Też opowiada o ludzkich emocjach, opowiada o naszych pragnieniach, o sensie naszego życia, co może dla nas brzmieć banalnie, ale jeszcze do niedawna było to przez wielu naukowców stwierdzane, że jest to niemożliwe, żeby AI, żeby maszyna rozumiała nasze potrzeby i nasze pragnienia. Mhm. Dziś wieczorem, tak jak wspomnieliśmy, koncert tego wyjątkowego projektu, ale także spotkanie, no właśnie, na temat tego udziału sztucznej inteligencji w muzyce. I ciekawi paneliści. Możesz zdradzić, kto się pojawi dzisiaj na wydarzeniu? Tak, między innymi, może wszystkich nie zdradzę, żeby zostawić tutaj troszeczkę ciekawości. Jeżeli chodzi o panelistów, mamy 5 gości z tak naprawdę 5 różnych działów, ponieważ chcieliśmy, żeby temat AI został przedyskutowany, przetrawiony i przemyślony przez właśnie 5 gości, którzy no, zajmują się na co dzień troszeczkę innymi działami, ale oczywiście związanymi z muzyką. Będzie na przykład Mateusz Modrzejewski, który prowadzi właśnie wykłady odnośnie AI na Politechnice Warszawskiej. Jest to bardziej, powiedzmy, naukowa część naszego spotkania. Będzie na przykład Rafał Sarnecki, wybitny polski jazzowy muzyk, który właśnie opowie o tym, jak AI może wspomagać aranżacje jazzowe, kompozycje autorskie. Będą też różnego rodzaju producenci fantastyczni, właściciele studiów nagraniowych. Będzie na przykład Maciej Nowak też, który prowadzi, jest redaktorem naczelnym magazynu Perkusista i on z kolei opowie bardziej o tym aspekcie autopromocji artystów razem z AI, czy AI może pomóc. No więc bardzo, bardzo ciekawy temat się szykuje. Mhm. Zapraszamy Państwa serdecznie dzisiaj o godzinie 19 w fabryce Norblina w Warszawie. To jeszcze Cię zapytam, czy Ty sam się kiedyś czułeś zagrożony sztuczną inteligencją? Że Cię wyręczy i już nie będziesz miał nic do roboty? Jeżeli chodzi o mnie jako perkusistę, to chyba nie, ponieważ pamiętam jako dziecko, jak starsi koledzy opowiadali o tym, że w dawnych latach powstawały drum maszyny, tak zwane, i wtedy był bardzo duży pogrom i wszyscy bardzo się bali, perkusiści, że zostaną zastąpieni. Tak się nie stało. Wszystko ewoluuje, my wszyscy się zmieniamy, nasza technologia i rzeczywistość się zmienia. Będąc z AI już bardzo długo i tworząc koncert i też inne treści, mamy z Robertem, właśnie współtwórcą projektu NextBeat AI, mamy tylko wrażenie jedno, że AI jest świetnym narzędziem, świetną inspiracją i czymś, co może tylko pchnąć nas do przodu. Mhm. I efekty tej współpracy ze sztuczną inteligencją dzisiaj po godzinie 19. Jeszcze raz przypominam. No i mamy dla Państwa 2 podwójne wejściówki na to wydarzenie, także zapraszamy serdecznie. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabosz@polskieradio.pl. Czeka na wiadomości i zapraszamy raz jeszcze. Gniewomir Tomczyk, twórca projektu Future Poets. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Być kim chcesz. Biały proszek dziś.